expert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, to 6 dzień czerwca. Minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda w orędziu odniósł się do naszej obecności w Unii Europejskiej w związku z nadchodzącą 20. rocznicą głosowania. Premier Mateusz Morawiecki będzie w środę w Turowie. Szef rządu ma zapewnić pracowników zakładu, że kopalnia nie wstrzyma wydobycia. Biały Dom przekazał, że bada, jaki wpływ na bezpieczeństwo Ukrainy będzie miało zniszczenie tamy w Nowej Kachowce. Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za to, że w referendum w 2003 roku opowiedzieli się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jutro i pojutrze będziemy obchodzić 20. rocznicę tego głosowania. Prezydent w orędziu radiowo-telewizyjnym podkreślił, że Polacy podjęli wtedy historyczną decyzję i przytłaczającą większością opowiedzieli się za przystąpieniem do Unii, a tym samym potwierdzili przynależność Polski do Zachodu. Podobnie jak miliony Polaków, wziąłem wówczas udział w referendum i głosowałem za. Miałem w pamięci słowa świętego Jana Pawła II, że Polska potrzebuje Europy, a Europa Polski. Że nasza ojczyzna powinna dołączyć do Unii. Że powinniśmy uczestniczyć w jej kształtowaniu zgodnie z wartościami wyznawanymi przez nas, od kiedy ponad 1000 lat temu dołączyliśmy do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, z perspektywy czasu widać, jak dobrą decyzją było wstąpienie do Unii Europejskiej. Członkostwo we wspólnocie przyniosło nam wzrost gospodarczy, pozwoliło na otwarcie granic oraz wzmocniło nasze bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Przez te lata pokazaliśmy też, że znakomicie radzimy sobie w Unii Europejskiej, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas, że osiągnęliśmy sukces. Szybszy rozwój naszego kraju, liczne inwestycje, znakomite wykorzystanie funduszy europejskich to tylko niektóre z naszych osiągnięć. Sukces Polski w Unii jest zasługą milionów Polek i Polaków, wielu środowisk, samorządów, rządów i organizacji. Prezydent poinformował, że jutro złoży projekt ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz, to jest prezydenta, rządu i parlamentu, w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracą Rady Unii Europejskiej. Polska będzie sprawować tę funkcję w pierwszej połowie 2025 roku wspólnie z Danią i Cyprem. Premier Mateusz Morawiecki będzie jutro w Turowie i spotka się z pracownikami kopalni i elektrowni. Poinformował w rozmowie z TVP rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Wcześniej we wspólnym komunikacie Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia przekazały, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w środowisku i wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Gwarantujemy jako rząd PiS-u, że my tu na pewno nie ustąpimy. Już jutro do Turowa przyjedzie pan premier, będzie spotykał się z przedstawicielami pracowników. Turów na pewno nie zostanie pozostawiony sam sobie. Będziemy walczyć o to, żeby ta kopalnia i ta elektrownia mogły funkcjonować, powiedział Rafał Bochenek. Rzecznik Białego Domu John Kirby oświadczył, że Stany Zjednoczone badają, jaki wpływ na otoczenie będzie miało zniszczenie tamy w Nowej Kachowce. Doszło do tego minionej nocy. Woda zalała tereny położone poniżej budowli. Na miejscu trwa ewakuacja mieszkańców. John Kirby zaznaczył, że zniszczenie tamy ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy. Przyglądamy się, jakie skutki będzie miało wysadzenie tamy, które spowodowało zalanie okolicznych terenów i wymusiło ewakuację co najmniej tysięcy Ukraińców. Wiemy też, że są ofiary śmiertelne. To są jednak wstępne dane i nie możemy podać dokładnych liczb. Znamy raporty mówiące, że za wysadzeniem tamy stoją Rosjanie. Przypomnę, że rosyjskie wojska zajęły ją nielegalnie w zeszłym roku i okupują ją od tamtego czasu. John Kirby powiedział też, że Stany Zjednoczone współpracują z Ukrainą, aby ustalić przebieg wydarzeń w Nowej Kachowce. We Francji według danych MSW 281 tysięcy osób demonstrowało w całym kraju przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny. To najniższa frekwencja od początku mobilizacji społecznej przeciwko nowemu prawu. Protestujący od ponad pół roku związkowcy przyznają, że los ustawy jest przesądzony. Związkowcy twierdzą, że na ulicę wyszło 900 tysięcy osób, w tym 300 tysięcy w Paryżu. To najgorszy wynik na tle 14 rund protestów, które zorganizowano od początku roku. To oczywiście ostatnia demonstracja w tym formacie. Nie łudźmy się, mecz się kończy, czy nam się to podoba, czy nie. Przyznał szef największej centrali w kraju CFDT Laurent Berger. Jednym z celów marszu było wywarcie presji na rządową koalicję, a w szczególności na przewodniczącą Izby Deputowanych Yael Braun-Pivet, która zapowiedziała zablokowanie czwartkowej dyskusji w parlamencie nad projektem ustawy uchylającym reformę. Jeżeli w czwartek po raz kolejny uniemożliwi głosowanie w parlamencie, doprowadzi do poważnej sytuacji, jeśli chodzi o stan demokracji w kraju i stworzy niebezpieczny precedens, stwierdziła szefowa lewicowej centrali CGT Sophie Binet. To ostatnia szansa opozycji na zablokowanie reformy. Nowe prawo ma wejść w życie jesienią. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Centrum Zdrowia zaleca zaktualizowanie aplikacji Moje IKP. Chodzi o odnowienie ważnego certyfikatu bezpieczeństwa i wprowadzenie dodatkowych funkcji, takich jak m.in. ułatwienie kontaktu z przychodnią, mówi Piotr Lewiński, dyrektor Departamentu Komunikacji Centrum Zdrowia. Po to jest ten certyfikat, aby utrzymać takie w pełni bezpieczne, szyfrowane połączenie właśnie tej zainstalowanej aplikacji Moje IKP z systemem e-zdrowia, więc to jest kluczowe, to jest bardzo ważne, dlatego uczulamy użytkowników. Natomiast oprócz tego, że tutaj jest ten wymóg i jest ta pilna potrzeba, przypominam, że aktualizacja to nie tylko te sprawy bezpieczeństwa, ale również nowe funkcje, które przydadzą się każdemu użytkownikowi. Obecnie ponad 17 milionów osób w Polsce korzysta z internetowego konta pacjenta. To bezpieczny i wygodny sposób, by otrzymać recepty lub e-skierowanie, albo sprawdzić na przykład historię leczenia, czy wybrać lekarza, albo złożyć zamówienie na kartę EKUS. To był serwis Trójki. W Trójce czas na sport. Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy oczywiście od piłki nożnej, a to dlatego, że Termalika Mniejszcza pokonała 2-0 Stal Rzeszów i zagra w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Przypomnę, że wcześniej niespodziankę sprawiła Puszcza Niepołomice, która rozbiła 4-1 Wisłę Kraków. Taki krok prawdziwy czeka nas w niedzielę i wtedy będzie ta chwila prawdy. Ja myślę, że szacunek dla chłopaków i wielkie słowa uznania i brawa za dzisiaj, ale to jest mały krok. Ktoś powie mały zwycięstwo z Wisłą 4-1, ale ten cel jest nieprawdopodobny. Niemożliwe może się zdarzyć, a to tego życzmy sobie wszyscy, spełniając marzenia, bo przecież o to chodzi w życiu. Podsumował trener Puszczy, Tomasz Tułacz. Finał baraży odbędzie się w niedzielę, jak wspomniał szkoleniowiec. Przypomnę, że wcześniej bezpośredni awans z pierwszej ligi wywalczył ŁKS i Ruch Chorzów. A w koszykarskiej Energa Basket Lidze brązowy medal zdobyła Stal Ostrów Wielkopolski, która w rewanżowym meczu o trzecie miejsce przegrała co prawda 85-88 z Legią Warszawa, ale Ostrowianie pierwsze starcie wygrali 85-73, dlatego mogli sobie pozwolić na niewielką stratę punktów. Teraz czas na chwilę odpoczynku i budowanie nowej drużyny. Dziękuję jeszcze raz kibicom, dziękuję wszystkim zawodnikom, pracownikom klubu i do zobaczenia. Przyznał trener Legii Wojciech Kamiński. To był też ostatni mecz w karierze dla legendy polskiej koszykówki Łukasza Koszarka, który występował w stołecznej drużynie. Rozgrywający pięciokrotnie sięgał po Mistrzostwo Polski, 4 razy wygrywał puchar, a w reprezentacji Polski rozegrał 212 spotkań. Teraz czas na tenis. Carlos Alcaraz dołączył do półfinalistów wielkoszlemowego French Open. Hiszpan pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-2, 6-1 i 7-6. Jego rywalem w walce o finał będzie Serb Novak Djokovic, który wcześniej ograł Rosjanina Karena Khachanova. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w południowej połowie kraju i na południu Podlasia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. W pozostałej części kraju z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane i na ogół od 18 stopni do 28. Trójka. Program trzeci. Thank you. tradycyjnie wybrzmiał nam sygnał audycji Konstelacja M, choć to 120 już wydanie będzie nieco inne niż zwykle. Redaktor Tomaszuk jeszcze na urlopie, oczywiście ślemy pozdrowienia, więc dziś w Radiowej Trójce zastępczo Konstelacja J. Audycję realizuje dziś Inka Waszak, ja się nazywam Justyna Grabasz i postaram się obdarzyć Państwa małą porcją wieczornej magii. Kilku dni na niebie widnieje tak wyjątkowo piękny księżyc, że nie sposób pominąć go w dzisiejszej audycji. Dzisiaj już może nieco mniej okazały niż wczoraj, ale jednak za każdym razem, kiedy zerkam w takie księżycowe niebo, przychodzi mi do głowy właśnie ten utwór. Hey Moon, It's Just You and Me Tonight. Kompozycja Molly Nilsson, która w 2009 roku trafiła na jej album These Things Take Time,

Płyta, która w zasadzie dała popularność śpiewającej Astrud i przy okazji rozsławiła standard gatunku bossa nova, czyli kompozycję Girl from Ipanema. Zostaniemy, drodzy Państwo, przy jazzowej muzyce z Brazylii, ale tym razem z lat 60. przeskoczymy do 70. i posłuchamy debiutującego wtedy Artura Verocai, Dedicata Ela. Vazio meu quarto, a cama eu bebo bebo, não sei se falo as paredes, ponho disco pra ouvir. Podobno, kiedy w 72 roku w Brazylii ukazał się debiutancki album Artura Verocai, z którego pochodzi ten utwór, płyta została zupełnie zignorowana, co dość mocno zniechęciło go do tworzenia. Zniechęciło do tego stopnia, że porzucił nagrywanie na 30 lat. Na całe szczęście wrócił, między innymi dlatego, że w roku 2001, w 2000 ten album zaczął zyskiwać ogromną popularność, ale nie w Brazylii, a w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Tam niektóre oryginalne kopie winylowe tej płyty sprzedawały się za ponad 2000 funtów. Po roku 2012 Artur Verocai zaczął nagrywać na nowo, ale też udzielać się gościnnie na płytach współczesnych jazzowych muzyków, między innymi na albumie Talk Memory grupy Bad Bad Not Good. Thank you. Love Proceeding, kompozycja z płyty Talk Memory grupy Bad Bad Not Good, ale także z dużym udziałem wspomnianego już Artura Verocai, który pojawia się nie tylko w tym utworze, ale także w czterech innych kompozycjach na tej płycie, co w zasadzie oznacza ponad połowę całego, swoją drogą, świetnego albumu. W roku 2017 zespół Bad Bad Not Good wziął udział w pewnym wyjątkowym muzycznym projekcie Late Night Tales. Pewnie wielu z Państwa miało okazję posłuchać tych pięknych miksów, składanek, które są kompilacją utworów idealnych na późną nocną porę. Od 2001 roku powstało ponad 50 takich płyt układanych przez różnych muzyków. 44 należała właśnie do zespołu Bad Bad Not Good, a trafił na nią m.in. utwór The Flower Called Nowhere, za którym stoi grupa Stereo Lab. Body, every Ci z Państwa, którzy czasem słuchają moich stałych trójkowych audycji, mogą pamiętać, że ostatnio przeżywam taką małą fascynację twórczością Billy'ego Joela. Bardzo miło się mówi, słysząc go w tle. A w szczególności fascynacją płytą The Strangers z 1977 roku. Właśnie wybrzmiewa nam tytułowa kompozycja z tego albumu i mam nadzieję, że sprawia Państwu tyle frajdy, ile ja mam teraz. Zresztą zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem niezwykłych umiejętności kompozytorskich Billy'ego Joela. Skoro w temacie nieznajomych jesteśmy, a muzycznie również w latach 70., to posłuchamy utworu, który powstał w tamtych czasach, ale został ponownie ożywiony w roku 2021 dzięki płycie Wodecki Jazz Dialogi. I chyba więcej dodawać nie muszę. Ballada o nieznajomych. Powoli szli, uprzejmie, cichutko mijali drzwi. Powoli szli, stawali na krótko, cień Cię. pierwszą noc. Komu niebo jak wielka czapa będzie stale nad czołem bić, to w swym cieniu wciąż będzie człapał, komu czarna. Sam Pan Bóg stary, który raz na sto lat brał parasol i okulary, schodził zwiedzać świat. Powoli uprzejmie, cichutko mijali drzwi. Powoli szli, stawali na krótko, cień czekał i rozmyślania na temat tych, których spotykamy na swojej drodze każdego dnia. Ballada o nieznajomych. Tak się czasem zastanawiam, ilu poznanych przeze mnie ludzi miałam wcześniej na ulicach, nie wiedząc, że kiedyś nasze losy w jakiś sposób się połączą. Zaczarował nas Zbigniew Wodecki ten wieczór i to dzisiejsze spotkanie, więc żeby jeszcze trochę poczarować, to pojawi nam się głos i wokalistka, która w zasadzie mogłaby wyśpiewać książkę telefoniczną, a i tak słuchałoby się jej z ogromną przyjemnością. Książki telefonicznej słuchać, drodzy Państwo, dziś nie będziemy. Będziemy natomiast słuchać jej przepięknych kompozycji. Shade i Is It a Crime? Some surprise. Fenomenalna Sade i kompozycja Is It a Crime z albumu Promise. Tak brzmi dziś konstelacja J. Konstelacja, która niestety dobiega końca, a na zakończenie dzisiaj soulowe lata 70. All Green i Dream. Oczywiście na dobry sen. Inka Waszek, Justyna Grabasz, dziękujemy Państwu za dziś. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.